FT, kole muri hala. The one young off, the yimbe be your car. La bouvelle wonde ikon to de la kala da hale wonde importance gite umana nyame anon benu yawo redo sebe kali ta dar metina jogo ngundam bali munganda ko ngonda ko ko alla won ma tawadi di yongo sabu ko dumme na watma la wongol na hadira ko di pondo je dupe jo moderateur wi la budde dupe wana kameten hayda de pama be ko ano alpha fambe ti donane de hale hame alpha jokita mission daro no soldier yakare man Ay mo yani imbarodi nani hunali mum kaden gonga e korondi dimini forte mum sahaw bende wema ko en kolima nambel to hanjas besan kelima wate ya ya wo puyo de kal ya wo to daro ma bien to mal ye tito ay mi chakalma kite hola say mi gonde no komi ya ya wo puyo de kal mi daro ta ko hatie lum to mal mi ye tito woto woppungo lawol haqa bil haqi no gonda ta fergitim ha ummimo wotew don janda rap mane regi bata ada wawi hay mobe ene kedi wallahi sa hali won hen bubi jida hay so ukti mon jumri lekin burda tarnde rokata mo bubri abda ardi dole ta ala dastino te so wana ano mi yani beltino law ngulne ciuti mi jida nanda woppi webane musi tape ala ndaren kopi law ton ko do hoddi alen le sedi por sankil findini ande jide peri ande mi fernande lamu e ko won en bedda bali rapuruji kewri sabu hande nana nyamba ya wotu daro alen wonde ma ami Chabi banda garo ngole burhala ya ya woku ya bekal ya woto daro ma bielum to mal ye chito mai mtakalma ite holare sai bin gonde ma mami ya ya woku ya bekal mimi daro ta ko ma bielum to mal ye chito yamo chakalam wonna wetar tena bedo dola mami ya yo be kalmin ko onon joni mi goja juldo ko perde halamum yo halu joja yenam to gongo won fenande wurata do tartin ko goto on buddo tawde halaji mabbe ko mi jawdo mette ko mi gawdo bone luttata do sabu ko mi tawdo alhamdulillah ti chomam ne ngandum o don chawdi dadimo ala mi cho nangir dum non chawdi o der so hubbe bandu mati den jamni are ha jam danye no mohmar kan yobe kal moderna la maha unde fof ma wiye sada hotte saha fota gir do sen ganyo dano ta bo du wa hutina do wani nuskune so ta bo ala pondo ko nix ay taro usta ta do ko jida wat ko pibda ye to ta ko min ya ya go po yobe kal ne min da to ta ko hapi e lom to mal ni jeti to ni yo ma chaka lamen yite holare son jimi gonde mo wate ya ya Woku ya bekal ya woto daro ma biyalo to mal je tito mai mi chakal ma kite holar sai mi gonde ma ya woto daro ma biyalo to mal je tito mai mi chakal ma ya ya ya woto daro ma biyalo to mal je tito mai mi chakal ma lawngol ne juuti mi yidan nan don goppi